40 ratach tylko 43 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 17. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Rośnie liczba protestów wyborczych, prawie 30 wpłynęło do Sądu Najwyższego. Najpierw przymrozki, teraz grat, olbrzymie straty w sadach w okolicach Sandomierza. Twarda prawica rośnie w siłę na Wyspach Brytyjskich, bardzo dobry wynik partii Faradża w wyborach uzupełniających do szkockiego parlamentu. ABW sprawdza tak zwaną aplikację Mateckiego. Miała być używana przez członków komisji wyborczych do weryfikacji zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania. W sieci pojawił się film jednej z wyborczyń, której odmówiono wydania karty do głosowania w pierwszej turze po sprawdzeniu jej zaświadczenia za pomocą tej aplikacji. Zawiadomienie w tej sprawie złożył Roman Giertych. 28 protestów wyborczych wpłynęło do tej pory do Sądu Najwyższego. Chodzi m.in. o błędy w protokołach obwodowych komisji. W Krakowie odwrotnie przypisano głosy oddane w drugiej turze na Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. Jeśli doszło do nieprawidłowości, nic nie stoi na przeszkodzie, by to wyjaśnić, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Można także oczywiście odebrać wyjaśnienie od członków komisji, czy nie doszło do jakiegoś błędu, bo przecież liczenie głosów było wspólne. Mogło dojść do niebłędu, czy na poziomie liczenia głosów, czy na poziomie wypisywania protokołu podsumowującego pracę komisji. Nie można obywatelom tego prawa odbierać. Premier apeluje o uspokojenie emocji i zapewnia, że każdy zgłoszony przypadek będzie sprawdzany. W serwisie echa nieudolnej interwencji policji w Bolkowie. Rzeczniczka komendanta głównego mówi, że jedna nieprofesjonalna interwencja nie powinna niweczyć całej pracy polskiej policji. Wczoraj funkcjonariusze chcieli zatrzymać podejrzanego o kradzież samochodu. Użyli siły i gazu, ale mężczyzna stawiał opór. Ostatecznie oddali kilka strzałów w koła auta. Rykoszetujący pocisk ranił jednego z policjantów. Na filmach, które pojawiły się w internecie, widać też, że funkcjonariusze przez dłuższą chwilę nie mogli poradzić sobie z zatrzymaniem mężczyzny. Nikt nie powie, że ta interwencja została przeprowadzona profesjonalnie. Absolutnie nie, ale też chcę, żeby mocno wybrzmiało. Dziennie policjanci, nawet jak dzisiaj Państwo sięgną do danych statystycznych dobowych, przeprowadzili w ciągu doby 17 ponad tysięcy interwencji. To jest jedna interwencja, która była nieprofesjonalnie przeprowadzona, na jednak 17 tysięcy dobrze zrealizowanych, więc bardzo bym chciała prosić i o to apeluję, żeby na kanwie jednej interwencji nie niweczyć pracy tych tysięcy policjantów. Mówi rzeczniczka komendanta głównego Katarzyna Nowak. Niektórzy politycy opozycji zaczęli nawet wzywać do pilnej dymisji Marka Boronia. Załamani sadownicy z powiatu sandomierskiego liczą straty po ostatniej nocy z gradobiciem i gwałtownymi burzami. Są bardzo duże szkody w sadach owocowych. Grażyna Ślęzak. Opadom deszczu i gradu towarzyszył silny wiatr, dlatego bardzo dużo owoców i liści zostało strąconych i leży pod drzewami. Arkadiusz Heciak z Lenarczyc w gminie Obrazów powiedział, że u niego w sadzie straty wynoszą ponad 60%. Będzie ciężko, bo są jabłka, które mają ubicia i są, które są przecięte. No i na pewno te przecięte jabłka nie utrzymają się do końca sezonu. No i to już nawet nie będzie jabłko przemysłowe, tylko po prostu ono spadnie, bo zgnije. Wójt gminy Obrazów Krzysztof Tworek przypomniał, że sady były już nadwyrężone przymrozkami z 8 maja. A burza i grad pogłębiły jeszcze ten problem. Część odmian nie będzie, najbardziej żyjone goldy dostały mrozem, zaraz dostały gradem. Owoce się robią czarne, chociażby na czereśniach, które już są dzisiaj do rwania u niektórych. Na wiśniach też widać punkty. Jeśli leciał tak duży grad, to on po prostu ucinał niektóre zawiązki. Z Sandomierza Grażyna Ślązak, Polskie Radio Kielce. Wieczorem i w nocy nad Polską będą przechodzić kolejne burze, najsilniejsze na południowym wschodzie oraz w centrum i na zachodzie. Ulewy mogą spowodować lokalne podtopienia. Opady mogą być bardzo gwałtowne, ponieważ będą to głównie opady konwekcyjne, czyli związane ze zjawiskami burzowymi, więc jeżeli będzie przechodziła burza, to może ten deszcz być bardzo intensywny. Można się spodziewać lokalnych podtopień, zalań piwnic, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych te opady intensywne w burzach mogą być niebezpieczne. Mówi Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burzowo będzie również w sobotę i w niedzielę. Sukces twardej, antyimigracyjnej prawicy w wyborach uzupełniających do szkockiego parlamentu. Reformy UK Nigela Faradża nie wygrało, ale zdobyło ponad 1/4 głosów. 4 razy więcej niż partia konserwatywna. Adam Dąbrowski. Dotąd na tych terenach było to nie do pomyślenia. Wyznaczają polityczną pogodę po obu stronach granicy Anglii i Szkocji. Mówi BBC profesor John Curtis, ekspert od wyborów. To kolejne ostrzeżenie dla tradycyjnej prawicy, dla torysów, ale podkreślmy, partia Farage'a zabrała głosy także lewicy. Wynik lejburzystów jest tu gorszy o 2 punkty procentowe niż ostatnio. Sondaże do Izby Gmin od wielu tygodni wieszczą bezprecedensowe zwycięstwo partii Farage'a. Ale i to ugrupowanie ma problemy. Do dymisji podał się Zia Yusuf, biznesmen i główny architekt zmian w partii. Starannie budowany wizerunek, budowa profesjonalnych struktur. I chwilę wcześniej Yusuf ostro skrytykował pomysł posłanki Reform UK, by rozpocząć dyskusję o zakazie noszenia burek. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zwykle 5 minut po pełnej godzinie pytam sportowca z redakcji sportowej. Co tam w sporcie? No słuchaj, ewidentnie odżył. W poprzednim serwisie mówiliśmy, że broniący tytułu w Roland Garros Carlos Alcaraz apatyczny. Przegrał pierwszy set w półfinale z Włochem Lorenzo Musettim do 4. W drugim też się męczył, ale wygrał po tiebreaku. W trzeciej partii Hiszpan się odpalił, mówiąc kolokwialnie, i przed chwilą wygrał ją do 0. Startuje czwarty set. Właściwie to już całkiem nieźle wystartował, bo w tym momencie jest już 2-0 w gemach dla Alcaraza. To jest, przypominam, partia numer 4. Po tym spotkaniu na centralnej arenie Roland Garros zameldują się Włochy Jannik Sinner i Serb Novak Djokovic i zagrają o drugie miejsce w finale. Kibice dyscypliny już przebierają nogami na ten mecz, mówiący te słowa także. Mniej topowego wyczynu należy się spodziewać w wieczornym spotkaniu naszych piłkarzy. Gramy towarzysko z Mołdawią, to dopiero 154. drużyna rankingu FIFA. My dużo wyżej w tym zestawieniu, ale kadra pod wodzą Michała Probierza od początku jego pracy w roli selekcjonera rozczarowuje, co potwierdza były świetny gracz naszej kadry Jacek Krzynówek. Powinniśmy się też skupić na naszej grze obronnej, z którą mamy od X czasu bardzo duży problem, więc oby ta nasza gra obronna, nie tylko naszej linii defensywnych, ale całego zespołu, gra obronna wyglądała o wiele lepiej niż to było ostatnio. Wiadomo, przeciwnik jest jaki jest, ale nie należy go lekceważyć. Dobry sprawdzian przed Finlandią. Mecz z Finlandią będzie już eliminacyjnym w kontekście mundialu i jest zaplanowany na wtorek w Helsinkach. W tym dzisiejszym nie zagra Piotr Zieliński, narzeka na uraz łydki. Inna nasza piłkarska reprezentacja, 6-osobowa, gra w Kiszyniowie w Mistrzostwach Europy i będąc pewna awansu do drugiej fazy turnieju, zremisowała z Ukrainą po 2, mówi trener kadry Klaudiusz Hirsch. No niestety nie udało się dowieść tego jednobramkowego prowadzenia do końca i w takich pechowych okolicznościach tracimy bramkę właściwie w samej końcówce meczu, no ale postawa drużyny cieszy. To jeszcze zerkniemy na to, co dzieje się na korcie Filipa Chatrier. Rozpoczyna się trzeci gem czwartego seta. W pojedynku, przypominamy, Carlosa Alcaraza z Lorenzo Musettim. 2-1 w setach prowadzi broniący tytułu Hiszpan. Mówił Krzysztof Łoniewski. Potwierdzam. A w pogodzie, przynajmniej do wtorku, na wielu rzekach w kraju będą występować wahania stanów wody, lokalne, gwałtowne wzrosty związane z prognozowanymi opadami deszczu podczas burz. Możliwe także miejscowe podtopienia i zalanie infrastruktury miejskiej, ciągów komunikacyjnych i obniżej terenu. Także, szanowni, parkujemy raczej na górce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Witamy Państwa w drugiej godzinie. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel 22 i 7 Trójek Leśniewski, Ewa Lipowicz, Aneta Aftoniuk. I drugą godzinę zaczniemy od przygód Pisi Gongoliny, która debiutowała u nas pół roku temu. W sumie to razem debiutowałyśmy, bo to było moje pierwsze Zapraszamy do Trójki. Walce. dzikich stworzeń, zajadłych tak, że nawet Bóg i Bóg im nie pomoże. Mamy polskie hity, prawda? Nieśmiertelne. Lady Punk, Fabryka Małp. Po południowej audycji zapraszamy do Trójki. Ale teraz, proszę Państwa, proszę, żeby zaprosili Państwo do radioodbiorników swoje pociechy. Ale dorośli też mogą nadstawiać uszu, jak najbardziej. Bo dzisiaj w Trójce mamy Dzień Dziecka. Dzisiaj go mamy, dlatego że 1 czerwca wszyscy polscy dorośli mieli inne aktywności. A zatem dzisiaj właśnie. Z okazji Dnia Dziecka, druga część przygód Pisi Gongoliny autorstwa naszego Adama Sobieraja na naszej antenie od samego rana. I z dumą zapowiadam, teraz właśnie, zapraszamy do Trójki, przedostatni odcinek przygód Pisi Gongoliny. Dzień Dziecka w Trójce! Adam Sobieraj, Pisia Gongolina i najlepszy przyjaciel człowieka. Czytają Ludzie Trójki. Muzyka Piotr Salaber. Zapraszamy. Od rana do wieczora. Jagoda, Maksymilian, Borys i Gustaw. Gdy Pisia Gongolina poczuła zmęczenie, postanowiła zrobić przerwę w wędrówce. Przysiadła na pniu, w którym deszcz wyżłobił półokrągłe wgłębienie. Idealne siedzisko. Mój rozmiar. Dziewczynka nie kryła zadowolenia. Rozejrzała się wokół. Dostrzegła kilka ptaków latających wśród pobliskich drzew. Jedne miały rudawo-brązowy bądź szary tułów i łepek mieniący się odcieniami niebieskiego i zielonego. Inne z kolei były całe niebieskie, w odcieniu wprost zachwycającym, tak niebieskim, że Pisia nie dowierzała, że tak nasycony i idealny kolor istnieje. Monarszyk hiacyntowy i muchodławka sobierajska. Każdy z nich najczęściej składa po 3 jaja. Przemknęło przez myśl Pisi. Nie miała okazji zgłębić źródła nagłego przypływu encyklopedycznej wiedzy, bo tuż przed nią, jak wystrzeleni spod ziemi, znaleźli się dwaj osobnicy o bliżej nieokreślonej przynależności gatunkowej. Nie byli ani za duzi, ani za mali. Trudno było powiedzieć o nich też, że byli w sam raz. Z całą pewnością emanowali ogromnym ładunkiem zadowolenia, tak intensywnym, że Pisia poczuła się wręcz nieswojo. Ja jestem Wypas, powiedział jeden stworek. A ja Popas, dodał drugi. Wypas i Popas byli bliźniakami. Ich życiową pasją było doznawanie przyjemności. Przyjemność jest najważniejsza. Tak, przyjemność jest najważniejsza. Wyjaśniali Pisi po krótkim przywitaniu się. Błądziliśmy przez lata. Mówili. A że styl jest najważniejszy, a że nonszalancja, a że zdrowie. Ble, zdrowie? Nic z tych rzeczy. Najważniejsza jest zwykła, prosta frajda. Odkąd doszliśmy do tego wniosku, życie stało się prostsze. Nie mamy żadnych obowiązków i przyjaciół. Ten wniosek wprawił Wypasa i Popasa w coś na kształt zmieszania, ale po chwili odzyskali rezon. Nie, no po prostu dużo czasu spędzamy we dwóch, bo to jest przyjemne. Tu się szeroko uśmiechnęli, po czym ogarnął ich w odbiorze Pisi nieco niepokojący i trochę szalony atak śmiechu. A ty lubisz przyjemności? Co ci sprawia przyjemność? Dopytywali bracia. Pisia, niewiele myśląc, odpowiedziała, jak umiała najlepiej. Dziś rano widziałam piękny wschód słońca, a tuż przed tym, jak was spotkałam, przyglądałam się nie mniej pięknym ptakom. O, tam są. Pisia wskazała ręką miejsce, gdzie jeszcze niedawno w powietrzu krzątały się ptaszki. Już ich jednak nie było, a Wypas i Popas ponownie wybuchli śmiechem, tym razem z dodatkiem szyderstwa. Pisia znowu poczuła się nieswojo. To chyba nie jest to, czego szukam. Pomyślała i już chciała iść, gdy jeden z braci powiedział. Mamy tu takie sprytne dzieła. Działa. Dodał natychmiast drugi. Działające dzieła. Dokończyli razem. Dzięki nim możesz się dużo o sobie dowiedzieć, głównie w kwestii przyjemności oczywiście. To, co dla braci było oczywiste, dla Pisi już takie nie było. Chciała jak najszybciej ruszyć w dalszą podróż, przekornie uznała, że bracia dadzą jej spokój, jeśli podda się badaniu detektorem zawodu. Dostanę swoją dawkę przyjemności. Przewidywała. No dobrze. Zwróciła się do Wypasa albo Popasa. Byli bardzo podobni, miała wręcz wrażenie, że ich twarze i sylwetki łączyły się, przenikały i upodabniały do siebie w każdej chwili, gdy na nich spoglądała. Świetnie! Skwitował jeden. Doskonale! Dodał drugi. Oto jest detektor zawodu. Nie chodzi bynajmniej o to, czym się zajmujesz, jaki jest twój zawód. Chodzi o to, czy jesteś zadowolona, to znaczy, czy odczuwasz przyjemność, czy może zawód. Czy jesteś zawiedziona, rozumiesz? Mówili jeden przez drugiego. PiSia zrozumiała. Badanie odbyło się bardzo szybko. Detektor zawodu wskazał maksymalną wartość. Dziewczynka była totalnie zawiedziona i nie potrafiła, ba, chyba nawet nie chciała tego ukryć. Wypas i popas nie mogli uwierzyć, że tak dalece można nie odczuwać przyjemności wynikającej choćby z kontaktu z nimi. Zaczęli wyrywać sobie detektor z rąk, próbując sprawdzić, czy wszystko jest z nim w porządku. Dzięki temu PiSia mogła iść dalej swoją drogą, nie niepokojona już przez nikogo. A kolejne odcinki przygód PiSiej Gongoliny po godzinie 19 i ostatni po 21. Reklamy. Druga rzecz, zakazać sprzedaży w pojemnościach poniżej 0,5, tylko i wyłącznie w szklanych opakowaniach. Alkohol nie na stacjach benzynowych, jak było za czasów słusznie, niesłusznie minionych od 13. Zapraszamy do Trójki. Zabieram Państwa teraz do Poznania, bo tam zagnieździł się pewien chyba niechciany gość, niemal niezniszczalny. Potrafi niszczyć chodniki i fundamenty budynków. Do Europy przywędrował 200 lat temu z Azji. To rdestowiec, kolejna roślina na liście licznych inwazyjnych gatunków obcych, które dotarły między innymi właśnie do Poznania. Więcej wie Krzysztof Polasik. Nie kłują, nie szczypią i nie parzą jak barszcz Sosnowskiego, ale i tak każdy chce się ich pozbyć. Bordestowce nie stanowią zagrożenia dla życia czy zdrowia człowieka oczywiście, ale są bardzo dużym zagrożeniem dla bioróżnorodności rodzimej. Mówi dr Katarzyna Bzdęga z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przez ten gigantyczny, szybki rozrost eliminują nasze gatunki rodzime, konkurują o pokarm, o światło, o wodę, w związku z tym nasze rośliny nie mają szans, czyli rdestowce tą konkurencję w łatwy sposób wygrywają. Rdestowiec przypomina krzew, który może osiągnąć nawet 3 metry wysokości. Ma puste w środku, łukowato, wygięte łodygi, przypominające pędy bambusa. Opisuje wicedyrektor Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania Grażyna Husak-Górna. Ostatnie zgłoszenia obejmują obszar Dębca, Umulkowa, Naramowic i Piątkowa. Rdestowca najczęściej można spotkać wzdłuż rzek, strumieni i wilgotnych terenów, ale również na przydrożnych nasypach kolejowych, nieużytkach, skarpach i w lasach łęgowych. Zostały sprowadzone z Azji jako rośliny ozdobne i uciekły z tej uprawy. W sposób niekontrolowany zaczęły się rozprzestrzeniać. To nie jedyny intruz w świecie roślin, który ostatnio pojawił się w Poznaniu. Tutaj warto o dwóch wspomnieć. Pierwszy to jest glistnik jaskółcze ziele. Jest to roślina z rodziny makowatych, bardzo znana w przemyśle zielarskim. Działkowiec Jacek Lirsz. A drugim takim gatunkiem jest podagrycznik pospolity. To jest też taka nowość, przynajmniej u mnie, z którym walczę. Jest to chwast, który się rozmnaża przez rozłogi, ale także przez nasiona. W moim przypadku nawet zagłuszył mi konwalię, które są też rośliną piękną, ale też uciążliwą na działkach, potrafiącą się roznosić po całym terenie. To wszystko efekty zmian klimatu i wcześniejszych zaniedbań, chociażby braku reakcji. Jeśli chodzi o zwalczanie, rdestowce można dokładnie wykopać lub porazić prądem. Cały czas pojawiają się nowe metody usuwania, różne metody innowacyjne, które są testowane. Usunięcie generalnie tych roślin póki co w 100% nie jest tak naprawdę możliwe. To, co możemy zrobić, to reagować, zgłaszać, starać się na wczesnych etapach inwazji usuwać. Zawsze jeżeli zostanie jakiś fragmencik, no to roślina może się zregenerować. Dlatego jeśli jakiekolwiek zabiegi podejmujemy, to na pewno muszą być systematyczne, regularne i na pewno to jest perspektywa kilku lat. I urzędnicy proszą też o zgłaszanie każdego zauważonego stanowiska rdestowca. Autopromocja. Wielka opowieść o tym, jak wykuwało się pewne europejskie państwo. Ojciec ma dla synka kolejne zadania. Zadania, powiedzmy, małżeńsko-łóżkowe. Dzieje dawne, ale namiętności aktualne. Bolesław miał 19 lat, gdy został ojcem, dość wcześnie. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie Polskiego Radia

dotyczy ustawy budżetowej, którą Musk nazwał okropnym paskudztwem i świńską ustawą. W odpowiedzi Trump nazwał dziś Tuska człowiekiem, który stracił rozum i powiedział, że nie chce z nim rozmawiać. Pełny serwis Trójki o 18. W nocy przelotne opady deszczu oraz lokalnie burze z porywami wiatru. Będą też mgły. Temperatura wyniesie od 11 stopni na północy do 18 stopni na Podkarpaciu. Jutro nad morzem 17 stopni, w centrum 24, a na południowym wschodzie 27. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy dzisiaj w audycji o tym, że od 4 lat piesi wchodzący na przejście mają pierwszeństwo i sprawdziliśmy, czy jest dzięki temu bezpieczniej. I to właśnie Państwo komentują. Ja bym tylko powiedzieć, że jak będą zamykali wieko trumny, to nikt się nie będzie pytał, kto na przejściu miał pierwszeństwo. Piesi w ogóle nie zwracają uwagi na samochody, które jadą i stwarzają naprawdę bardzo duże zagrożenie. Już nie mówię o rowerzystach, którzy mają możliwość przejazdu przez pasy. W ogóle nie sprawdzają, czy ktokolwiek jedzie, czy nie. Please now. 22 i 7 trójek dzwonią Państwo do nas, komentując bezpieczeństwo pieszych na przejściach. Uczymy pieszych tego, że mamy pierwszeństwo, a nie uczymy ich ostrożności. Ja jeszcze pamiętam takie czasy, kiedy mnie uczono, że jak się przechodzi przez przejście dla pieszych, to się patrzy w lewo, patrzy się w prawo, patrzy się znowu w lewo. My tego nie uczymy. My uczymy ludzi, że mamy pierwszeństwo, w związku z tym po prostu od razu ładują się na przejście, nie patrząc, czy ktoś jedzie. Oczywiście, że te przepisy są do zmiany. Natomiast jeszcze raz na koniec. To nie jest kwestia przepisu. Przepis nikogo nie ochroni, tak? Przepis służy do tego, żeby po fakcie ustalić winnego i odpowiedzialność, ale to nikomu ani życia, ani zdrowia nie zwróci. Telewizor, magnetofon, syntezator i gramofon. Telewizor, magnetofon, syntezator i gramofon. Tak wygląda tamten świat. Tak wygląda tamten świat. Tranzystory, tranzystory. Sięgam do plików najgłębszej pamięci, kiedy tłuszcz tłucze szklankę, szpula kręci się. Muzyka z taśmy to była dla mnie magia, świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona, muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory, elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości zrobił detektor. Mamy też głos z kierowców w sprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściach. Ta odpowiedzialność spoczywa na nas. Ona nie spoczywa na pieszym, żeby zwracać uwagę. To my jesteśmy zagrożeniem, nie pieszy. Czyli ta odpowiedzialność musi spoczywać na nas. Z punktu widzenia pieszego te zmiany wniosły kolosalną poprawę bezpieczeństwa, bo kierowcy mimo wszystko są ostrożniejsi. Zapraszam Państwa do dyskusji. Daniel Czeka, 22 i 7 trójek. Z mackiem ci blas, muzyczna puenta gra. Zaszyty w głowie, czuję zapach kalafonii. I 3, 2, 1, start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem. Monochromatycznie zapisane w pudłach kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów. Czarno-białe kadry z życia, bez nadzoru. Sygnał przekazuje wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę bat. Bo tak wyglądał tamten świat. Rozmawiam właśnie z Pawłem Turskim, który jak siedzi w studiu. Bardzo ci się podoba piosenka Tranzystory. Tak, tak. I właśnie mówiłam do Pawła, że jednak wolę Lady Punk. Jest, proszę państwa, za 20 myślałem, minut. Myślałem, że kable, przepraszam. 18. Puls trójki. Wiedzą państwo, że Paweł Turski już jest w studiu, a zatem jeszcze raz oficjalnie dzień dobry i twoi goście. No nie będą nimi tranzystory niestety. O 354 zł, czy tylko o 4 zł i 70 groszy. Ministrowie w rządzie nie są zgodni co do podwyżki płacy minimalnej w przyszłym roku, zdaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na którego czele stoi polityczka lewicy. Pracownicy powinni zarabiać więcej, zdaniem Ministerstwa Finansów. Tutaj na czele stoi minister z Koalicji Obywatelskiej. Proponowana wysokość płacy pogorszyłaby kondycję małych i średnich przedsiębiorstw, na których już obecna płaca minimalna jest poważnym wyzwaniem. O tym, jaka powinna być podwyżka płacy minimalnej, która obecnie wynosi 4666 zł i czy w ogóle taka płaca powinna istnieć. Porozmawiam z doktorem Maciejem Grodzickim z Uniwersytetu Jagiellońskiego z Inicjatywy Pracowniczej oraz Polskiej Sieci Ekonomii. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Oraz z Kamilem Sobolewskim, głównym ekonomistą pracodawców RP. Również dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I od Pana Kamila chciałbym zacząć. Pracodawcy RP wraz z innymi organizacjami pracodawców, m.in. z Business Central Club i Konfederacją Lewiatan, opublikowali stanowisko, w którym apelują o to, by wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku nie był wyższy niż 50 zł. Z punktu widzenia pracownika, no nie brzmi to chyba dobrze. Skąd taki apel? Proszę się wytłumaczyć tutaj na antenie Trójki. Płaca minimalna uderza nie tylko w przedsiębiorców, co było powiedziane we wstępie. Ona uderza we wszystkich, którzy nie dostają tak wysokich podwyżek. A to są pracownicy, którzy zarabiają więcej niż minimalna. To są pracownicy sektora publicznego, samorządowego. To są emeryci i renciści. To są beneficjenci pomocy społecznej. To są osoby z niepełnosprawnościami, osoby przewlekle chore. Te wszystkie osoby dostają świadczenia, które można powiedzieć galopują wolniej niż płaca minimalna. I nie byłoby w tym nic złego, że niektóre grupy dostają więcej, a wszyscy stajemy się bogatsi, gdyby nie to, że więcej pieniędzy nie zawsze przynosi więcej dobrobytu. Przypomnijmy sobie, jak było za czasów tej minionej socjalistyczno-komunistycznej epoki w Polsce. Każdy miał pracę, nie było bezrobocia. Wspaniale było. Każdy miał pracę, nie było bezrobocia i pieniędzy mieliśmy w brud, tylko trudno było coś kupić. Brutalna prawda jest prosta. 1 000 000 złotych załatwi bogactwo Kowalskiemu, ale nie załatwi 1 000 000 złotych dla każdego bogactwa narodu. Gdyby tak było, poprosilibyśmy bank centralny, wydrukowałby pieniądze i od dziś wszyscy bylibyśmy bogaci. Niestety tak to nie działa. Dlaczego? Dlatego, że nasze dochody kupią tylko tyle dobroci, tylko tyle towarów i usług, ile wyprodukujemy, a zatem płace nie mogą rosnąć szybciej niż produkcja. I niestety, dlaczego teraz powinny rosnąć w tak niskim tempie? Dlatego, że przez ostatnie 4 lata galopowały w kompletnym oderwaniu od tempa wzrostu produkcji. Przypomnijmy, w 2022 roku to był ten rok zaskoczenia inflacją. Wszyscy martwiliśmy się, że to jest 14% inflacji, ale płaca minimalna rosła 15%. Rok później było to 19% wzrostu płacy minimalnej przy 11% inflacji. Jeszcze rok później było to średnio 20% w okresie, kiedy inflacja była już jednocyfrowa. W tym i to poniżej 5%. W tym roku mamy inflację 4%, a płaca minimalna galopuje 8,5%. Przez to wszystko dzisiaj w Polsce płaca minimalna jest na światowym rekordzie. Nie ma takiego drugiego państwa, które tak, by się z danych, które państwo podają, płacę minimalną w Polsce pobiera 25% osób zatrudnionych na umowie o pracę. Ale tutaj bym chciał skierować pytanie do pana doktora Macieja Grodzickiego, bo pan będzie tej koncepcji płacy minimalnej bronił. Mi się rodzi takie pytanie dość proste w głowie, a może ci pracodawcy są tak pazerni, tak mało chcą nam płacić, że dlatego ćwiartka z nas jednak pracuje na tej pensji minimalnej? No, ja tutaj odpowiadając na to pytanie, nie cofałbym się tak daleko jak mój przedmówca. Cofnę się o 10 lat, kiedy płaca minimalna była o wiele niższa, nie było płacy minimalnej godzinowej wtedy. No i masy Polaków żyły w ubóstwie. Ostatnie 10 lat to jest okres wzrostu płacy minimalnej, bardzo poważnego, chociaż też tutaj mieliśmy w tych ostatnich nawet latach takie okresy, jak chociażby lata 21-22, kiedy płaca minimalna rosła o wiele wolniej od nominalnego PKB, więc ten strumień pieniężny, który w całej gospodarce jest generowany, przyrastał szybciej. Tak naprawdę dzisiaj udział płac w dochodzie jest porównywalny z tym, który był przed pandemią. No i teraz no, po tych 10 latach szybkiego wzrostu płacy minimalnej nie mamy katastrofy, mówmy się, makroekonomicznej. Nadal każdy ma pracę, tak? Bezrobocia nie ma. No tak, według tak zaprezentowanych w tym tygodniu danych Ministerstwa Pracy 5% wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu maja. Tak, a ta taka deklarowana w badaniach Eurostatu jest dobrze poniżej 3%. Tak na dobrą sprawę, dzisiaj makroekonomicznie patrząc, także nawet przedsiębiorstwom ta płaca minimalna tak bardzo nie byłaby niekorzystna. Oczywiście ona uderza w jakimś sensie w zyski, ona troszkę pewnie zmniejsza możliwość firm do podwyższania wynagrodzeń menedżerom na kontraktach, wysokopłatnym specjalistom, ale jednocześnie dla wielu przedsiębiorstw ona stabilizuje popyt na ich produkty, na dobra i usługi. To zwłaszcza w okresie słabej koniunktury w Europie, zwłaszcza w okresie zaciśnienia pasa w sferze budżetowej, będzie moim zdaniem takim ważnym stabilizatorem makroekonomicznym. Wróćmy w takim razie do Kamila Sobolewskiego. W 8 punkcie państwa stanowiska wyczytałem, że podnoszenie płacy minimalnej to trwonienie przyszłego wzrostu gospodarczego na bieżące subsydiowanie osób pracujących najmniej efektywnie. No, nie brzmi to zbyt kulturalnie wobec osób, które pracują na magazynach czy na kasach w sklepach. Trudno taki argument przyjąć. Zdziwiłby się pan, warto spojrzeć, jakie płace początkowe oferują. Rzeczywiście, bo są braki kadrowe. Czy na magazynach. Byłby pan bardzo zaskoczony, gdyby przyjrzał się pan strukturze tego, kto płaci płacę minimalną. Ja panu podpowiem, płacę minimalną bardzo często płaci sektor publiczny. Może niekoniecznie ten państwowy w stolicy, ale na przykład sektor samorządowy, spółki samorządowe. 25% osób na etacie w Polsce zarabia płacę minimalną i zbliżoną do niej. Były takie badania robione przez Eurostat, jak to wygląda w innych krajach. Mamy o tym też dane OECD z krajów spoza Unii Europejskiej. Ja znam jeden kraj, gdzie ten wskaźnik wynosi około 15%, to Rumunia. Natomiast średnia unijna to jest 7%. Zaś w Stanach Zjednoczonych pod tym względem jest zupełnie inaczej. Mamy tylko niewiele ponad 1% ludzi. Tylko pamiętajmy, że tam też są regulacje stanowe, prawda? To prawda, są tam regulacje stanowe, ale nawet w Polsce też mogłyby być regulacje dotyczące konkretnych branż. O tym się bardzo mało rozmawia. Zamiast tego ustanawia się płacę minimalną, która w wielu branżach jest płacą urzędową. I to nie dlatego, że ktoś ma złą wolę, tak jak w urzędach publicznych, gdzie sektor publiczny rząd regularnie podnosi płacę zdecydowanie mniej niż płaca minimalna, pozbawiając kierowniczki, specjalistów, ludzi z przygotowaniem, z wykształceniem, motywacji do starania się. Ale to jeżeli pan tak zauważa, że ta pensja minimalna, ta płaca minimalna istnieje głównie w urzędach, to dlaczego przedsiębiorcom tak bardzo zależy, żeby ona nie rosła? Jeżeli korzystają z niej, no właśnie, głównie instytucje państwowe. Jeżeli państwo chce tak sobie regulować pensje, no to chyba nie ma nic w tym złego. No państwo narzuca zasady. Cofając się do tego okresu, o którym mówił mój poprzednik, jeszcze w 2021 roku osób, które pobierały płacę minimalną według opracowań rządu było 1 600 000. Dzisiaj to jest około 3,5 miliona. A zatem w okresie ostatnich 4 lat na skutek administracyjnych decyzji rządu o 2 miliony, czyli ponad dwukrotnie, przyrosła ilość osób, które zarabiają płacę minimalną. To powoduje, że płaca przestała być wyrazem efektu tego, co pracownik wniósł w firmie. Płaca minimalna, która była domeną sektora publicznego, przesiąkła do sektora prywatnego i wykańcza na przykład polskie rzemiosło. Wykańcza biznesy, które do tej pory były podstawą zaradności Polaków, odporności polskiej gospodarki na szoki i prowadzi do sytuacji, w której właściciel sklepu osiedlowego zarabia mniej niż jego pracownicy, co prowadzi do masowego zamykania takich sklepów, do wymierania również pewnej części usług, która jest dostępna. Ale no nie to możemy zapomnieć, że płaca minimalna zmniejsza nierówności dochodowe. W książce Płaca minimalna profesor Anny Krajewskiej możemy wyczytać o tym, że płaca minimalna podnosi płace osób o niskich kwalifikacjach, co pan zresztą stwierdził. Pensja minimalna to też gwarancja większego bezpieczeństwa najsłabiej zarabiających. Jest wraz z nami dr Maciej Grodzicki, więc chciałbym zapytać, jakby pan obronił tę koncepcję w takim razie, bo słyszymy, że najlepiej to by było tak, żeby rynek się sam regulował, a to panie też chyba nie jest bezpieczne. Takiego nie powiedziałem, stanowczo protestuję, nie powiedziałem o samodzielnej regulacji rynku. Jasno powiedziałem, że płaca minimalna jest potrzebna. Będę bronił tej tezy, bowiem państwo w kolejnym punkcie swojego stanowiska, i chciałbym oddać głos doktorowi Maciejowi Grodzickiemu, proponują państwo, aby płaca minimalna była uzależniona od mediany wynagrodzeń. Ta w grudniu 2024 roku osiągnęła poziom 7266,80 zł. Zakładając więc, że wszystkie czynniki nie ulegną zmianie, w 2027 roku, pomnożyłem razy inflację dwukrotnie, płaca ta byłaby niższa w 2027 roku niż ta, którą proponuje dziś Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wyniosłaby 4715,86 zł. No można się tym nie zgodzić, oddaję głos doktorowi Maciejowi Grodzickiemu. No ja tutaj będę bronił jednak tego, że to spłaszczenie wynagrodzeń, którym tak straszył mój przedmówca, być może powinno być raczej pewnym powodem do chluby naszej gospodarki. Umówmy się, że bardzo dużo się mówi dzisiaj o negatywnych skutkach nierówności społecznych i dochodowych. Te skutki są bardzo złe politycznie, zdrowotnie, także ekonomicznie. W Polsce te nierówności, nawet niezależnie od tego spłaszczenia płac na samym dole tej drabinki, są nadal poważne. Mamy szereg innych kanałów, chociażby ulgi podatkowe dla jednoosobowej działalności gospodarczej, koncentrację własności nieruchomości itd. Więc to, że mamy ten jeden chociażby kanał, który w jakiś sposób podtrzymuje dochody najmniej zarabiających, tak naprawdę gwarantuje im godne życie, według mnie jest bardzo cenne. Ja też powiem troszkę z doświadczenia mojego jako pracownika i związkowca, że tak na dobrą sprawę ja na przykład jako wysoko wykwalifikowany tak zwany pracownik, żeby tak naprawdę wykonywać moją pracę, potrzebuję też pracy pań w administracji, obsłudze panów techników, ogrodników na uczelni. Także, żeby żyć, potrzebuję pracy ludzi w wielu innych zawodach, może mniej prestiżowych, mniej z taką mniejszą siłą przetargową do otrzymywania bardzo wysokich wynagrodzeń, ale wymagających dużego wysiłku, umiejętności, czyli różnych zawodów rolniczych, usługowych, budowlanych. I więc mam też swój interes w tym, żeby ci ludzie byli dobrze wynagradzani, żeby sobie mogli pozwolić na godne życie. Więc moim zdaniem te postulaty związków zawodowych, które de facto one idą w duchu realizacji dyrektywy unijnej, tego, żeby płaca minimalna stanowiła 55% średniego wynagrodzenia. Jest taki projekt. Wtedy pensję minimalną w przyszłym roku powinniśmy mieć na poziomie 5070 zł, nie 5020 zł. Tak, więc to jest kierunkowa dyrektywa unijna. Ona łączy minimalne wynagrodzenie właśnie wskaźnikowo ze średnim. To jest 55%. To jest nadal blisko dwukrotnie mniej od średniej krajowej. Więc wydaje mi się, że te postulaty związków zawodowych są dobrze osadzone w rzeczywistości. Zobaczymy, czy te postulaty wejdą w życie. O tym, czy wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wynosiła tyle, ile proponuje Ministerstwo Finansów, czy tyle, ile proponuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to dowiemy się do 15 czerwca. Rząd będzie musiał przedstawić swoją propozycję Radzie Dialogu Społecznego. Rada Dialogu Społecznego ma za to 30 dni na jej ustalenie. Jeśli jej nie ustali, to do 15 września ustali ją rząd, przy czym ona nie może być niższa niż propozycja wypracowana wcześniej przez rząd jeszcze do 15 dnia czerwca. Kończymy. Chciałbym, panie redaktorze, tylko jedno zdanie dodać, ponieważ już nie mamy czasu, panie Kamilu Sobolewski. Bardzo dziękuję oraz doktor Maciej Grodzicki był wraz z nami. Kamil Sobolewski z Pracodawców RP, pan doktor z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie można zdemontować pana. Like it's 1986, man. Happy over.